Jazeker, aanstonds in Dr. Kelder komen wetenschappelijke analyse of dat nieuwe kabinet populistisch genoemd mag worden, of dat eigenlijk erg is. Voorts bladeren door de dagboeken van de Jonker, die nauwelijks zichtbaar alle touwtjes in handen had in de Haagse ambtenarij en ook een beetje binnen het Koninklijke Huis. Onder maar liefst 9 premiers, dat is nog wat. En we bellen ook nog met een politicus die zuur is over, jawel, bitterballen. Dat er nog zo wat. Nu naar de nieuwsstelling bezorgd door Dorald Megens. Het is voor de 20e keer Veteranendag in Den Haag. Vertrekkend minister Ollongren zei in een toespraak dat we onze militairen hard nodig hebben en dat 80 jaar na D-Day de vrijheid in Europa opnieuw onder druk staat. Verslaggever Onno Beukers in Den Haag. Onno, Ollongren legt dus de link met de oorlog in Oekraïne. Speelt dat ook bij anderen die jij daar treft? Ja, oh, absoluut. Dat merk je dat dat zeker voor heel veel mensen geldt. Ik ga alvast één klein ding zeggen. Het kan zijn dat er zometeen wat vliegtuigen overkomen. Want ja, het défilé is hier begonnen bij de Veteranendag. En er komen 18 moderne en historische toestellen over. En er staat hier ook iemand naast me. Je hebt al flink wat staan foto's maken, of niet? Ja, mijn favoriete schouwjager is John Strijkfeiter. Maar ik vind het geweldig hier. Ik kom het elk jaar bijna. Ja. Nou, is er ook oorlog gaande in Oekraïne. Speelt dat nu ook een extra rol op deze dag? Dat heb ik eerlijk gezegd geen idee. Maar ik weet wel dat ze, wat ik elke keer nieuws hoor, dat ze wapen de tijd leveren. Anders kan niet nodig, maar ja. Jij komt vooral voor de vliegtuigen hier. Ja, ik kom vooral vliegtuigen en natuurlijk als veteranen. Ja, want die veteranen, dankjewel. De veteranen die lopen hier in het défilé mee. Hè. Er zijn heel veel verschillende groepen. Dit zijn bijvoorbeeld Dutchbat 3 heb ik net al voorbij zien komen. Ook veteranen uit Cambodja. Goedemiddag meneer. Bent u zelf ook veteraan? Nee, ik ben geen veteraan. Nee, waarom bent u wel vandaag hier? Belangstellend. Ik woon hier in de buurt. En ja, het is sinds jaar en dag een bijzonder evenement. Dus, ja, sinds jaar en dag, maar nu met oorlog in Oekraïne, is die dreiging, die komt dichterbij. Speelt dat dan ook een rol? Voelt u dat? Nou, die dreiging is er wel natuurlijk, maar dat laat onverlet dat ik hier gewoon als belangstellende gewoon kom. En wellicht zie ik ook wat collega's rondlopen. Dus, waarom is het belangrijk dat die Veteranendag er is? Ja, je moet van tijd tot tijd stilstaan bij hetgeen wat je hebt en wat je inmiddels hebt bereikt. En dat kan je vieren met elkaar. Dank u wel. Er zijn zo'n 100.000 veteranen sinds ook de Tweede Wereldoorlog. Die worden dus hier herdacht. Er lopen ook 4.000 veteranen die lopen er mee. Hè. Ik zei het net al, die lopen in groepen. En nou, er staan hier ook nog twee vrouwen. U heeft een prachtige bloem bij u. Wat voor bloem is dat? Dat is een anjer. En dat is ode aan de veteranen. Dat heeft prins Bernhard eigenlijk ingezet, hè, destijds. Ja. U staat hier stralend in de zon. Ja. Is het eigenlijk misschien ook een beetje een treurige dag? Want het is op dit moment ook gewoon nog oorlog in Oekraïne. Speelt dat eigenlijk ook een rol op zo'n Veteranendag voor u? Nou, dat speelt sowieso voor iedereen een rol. Maar we eren nu alle oorlog- en dienstslachtoffers, alle geuniformeerden. Ik ben zelf voorzitter van Gelderland, van de BNMO. En wij geven altijd aandacht aan alles wat er speelt. Maar vergeet ook niet de mensen die gewoon thuis vaak ruzie hebben. Hè? Eigenlijk moeten we dat niet meer doen met elkaar. Hè? Nee. Ruzie sowieso misschien niet goed. Mocht er nou nog het nodig zijn en u zou moeten dienen, wat zou u kunnen doen? Nou, ik ben 58 en ik zou wel wat met de computer kunnen doen. Ja, je kan thuis werken, hè, tegenwoordig. Ja. En voor u, mevrouw? Ik kom hier vanwege mijn man, die is, heeft kniller geweest. Dus, en sinds hij overleden is, ben ik hier naartoe gegaan. Is het ook een reunie voor u? Ook, ja. Maar dan ga ik ook 15 augustus. Hè? Ja. Nou, zo gaat het hier dus op Veteranendag. Mensen, belangstellend, veteranen zelf, ze zijn hier allemaal. Onno Beukers, onze verslaggever in Den Haag bij die 20e Veteranendag. Dankjewel, Onno. Demonstranten hebben vanochtend in Essen in Duitsland geprotesteerd tegen een bijeenkomst van de Alternatieve Für Deutschland. De top van die radicaal-rechtse partij houdt daar dit weekend een bijeenkomst in een conferentiecentrum. Duizenden mensen probeerden met wegblokkades te voorkomen dat AfD'ers dat conferentiecentrum in Essen konden bereiken. De demonstranten zeggen dat er geen plaats is voor extreem rechts en fascisme in Duitsland. De AfD won flink bij de laatste Europese verkiezingen, ondanks een serie schandalen. Voor de presidentsverkiezingen in Iran is een tweede ronde nodig. Van de 4 kandidaten kreeg niemand de vereiste meerderheid van 50%. En die nieuwe ronde gaat tussen twee kandidaten, vertelt buitenlandredacteur Lennart Swols. Dat is Jalili, een zeer conservatieve hardliner die heel dicht bij de hoogste leider Khamenei staat. Hij is voormalig nucleair onderhandelaar en heeft in die rol ook heel veel westerse diplomaten het leven heel zuur gemaakt. Het is niet een man die bekend staat om het sluiten van compromissen. Hij heeft een erg anti-westers beleid, wil liever naar het oosten kijken. Dus een echte hardliner, een beetje wat we bij de vorige president ook zagen. En daarnaast hebben we ook de hervormingsgezinde Pezeshkian. Die wil wel de banden aanknopen met het Westen. Die wil de nucleaire onderhandelingen weer nieuw leven inblazen. Is bijvoorbeeld ook heel kritisch op de strenge kledingvoorschriften voor vrouwen in het land. Dus een hervormer, maar wel een gematigd hervormingsgezinde kandidaat. Hij is niet iemand die het radicaal anders wil doen. En hij heeft ook al vaker gezegd dat hij loyaal is aan de hoogste leider Khamenei. Vrijdag is de tweede ronde. Voorhand is nog niet te zeggen wie die gaat winnen. Ja, dat is nog wel lastig te zeggen. Kijk, Jalili is nog de enige conservatieve kandidaat. Dus als al die conservatieve stemmers zich nu achter hem gaan scharen, ja, is de kans groot dat hij de meeste stemmen krijgt. Aan de andere kant is er ook een hele grote groep in Iran die nooit zo goed weet wat ze moeten doen. Nou ja, die zijn niet naar de stembus gegaan, want het opkomstpercentage was historisch laag. Maar ja, als die nu denken, ja, we kunnen kiezen tussen een ultraconservatieve hardliner die heel slecht voor ons is, of nou ja, iemand die iets gematigder is, die we ook niet vertrouwen. Maar ja, dan is dat misschien toch de beste optie. Ja, als die mensen nu ineens denken, we gaan toch stemmen vrijdag, ja, dan kan die uitslag nog wel eens heel verrassend worden. Bij een bedrijf in Moerdijk is 3000 kilogram cocaïne ontdekt. De drugs zaten verstopt in een uitschuifbare mobiele hijskraan. Het bedrijf is importeur van zwaar materieel uit Zuid-Amerika. Die telescoopkraan is in beslag genomen en de cocaïne is vernietigd. 3 verdachten zitten vast en bij huiszoekingen zijn wapens en geld gevonden. In Roosendaal in Noord-Brabant is een man opgepakt die betrokken zou zijn bij de dood van een man van 57. Die werd vanochtend vroeg op straat doodgestoken. Over de achtergrond is nog niets bekend. Het onderzoek is nog aan de gang. Oud-Jumbo-topman Frits van Eert werd 10 jaar geleden al verdacht van witwassen, meldt het AD. Justitie deed toen onderzoek naar een drugscrimineel uit Friesland. Verdachte geldstromen liepen via Jumbo. Op dit moment wordt Frits van Eert verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Het NOS-journaal. Een drukke dag voor de Formule 1-coureurs. Vanmiddag is de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. En net stond ook al de sprintrace op het programma. Gewonnen door Max Verstappen. Verslaggever Louis Dekker. Hij moest ervoor werken en het was zowaar even spannend. De McLaren's vielen Verstappen aan. Norris kwam er zelfs even voorbij, maar kon er maar kort van genieten. Ongeveer een paar honderd meter en toen sloeg Verstappen al terug. Kon hij de race zijn eigen tempo vervolgen. De McLaren's vielen verder naar achteren. En aan het eind van de rit, dik 4 seconden voorsprong voor Verstappen op eerst Piastri, daarachter Norris. En dat laatste is belangrijk, want Norris is de nummer 2 in het WK. Zat al op grote achterstand en die achterstand is nu nog met 2 punten gegroeid. Het is maar een speelde prikje, maar de eerste is uitgedeeld. Verstappen wint race nummer 1 in Oostenrijk op het circuit waar hij eigenlijk bijna altijd wint. Het raceweekend in Oostenrijk gaat vanmiddag om 4 uur verder met de kwalificatie voor de race die morgen om 3 uur wordt verreden. De renners zijn onderweg in de 111e editie van de Tour de France. De eerste etappe. Dat is meteen een pittige wielercommentator Andries Lamin. Goeiedag. Goedemiddag. Hoe zijn ze van start vertrokken? Ja, ze zijn vertrokken een uurtje geleden. Hè? Hoe is dat allemaal gegaan? Ja, vanuit Florence in een snikheet Toscane is dat peloton in gang getrokken voor een hele lange etappe. 206 kilometer en dan plakte de organisatie er ook nog eens 16 kilometer neutralisatie aan vast. Dat zijn die eerste kilometers waarbij je nog niet mag aanvallen. Maar goed, het tikt allemaal aan op de teller vandaag voor deze renners die de omschakeling moeten maken naar het hete weer. We hebben inmiddels ook al een kopgroepje met erbij een Nederlander, Frank van der Broek. Maar die kopgroep die heeft nog niet de ruimte gekregen hoor, want iedereen wil mee zitten op zo'n dag waarin er ook veel beklimmingen zijn. 7 keer maar liefst gaan we vandaag op en daarna ook weer af, want de finish is aan de kust in Rimini. En ja, dat betekent ook dat er een bolletjestrui op het spel staat. Het is volop koers op dit moment in het peloton. Dankjewel Andries Lemijn. We gaan het volgen. We horen je straks vanaf 2 uur in de allereerste van 3 weken lang Radio Tour de France op deze zender. De weersverwachting nog. Zon en sluierwolken wisselen elkaar af. 20 graden aan de kust, 26 in het binnenland. Tegen de avond in het zuidoosten kans op wat regen of onweersbuien. Vanavond en vannacht op meer plaatsen in het zuidoosten en oosten regen. Morgen dan trekt die regen wel weer weg en dan wordt het zo'n 21 graden. Dankjewel. En Helene de Geest, zeg mij dat er geen files zijn vandaag. Nee, helaas. Nee, het is heel erg druk. Er staat in totaal 200 kilometer. Vooral in de buurt van Amsterdam en Rotterdam lange files door wegwerkzaamheden. Zo is de A10 Zuid dicht. En dat merk je op de A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Bad Hoeverdorp en de afrit AMC. De vertraging is daar een half uur. Veel mensen rijden om. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum 11 kilometer en een uur oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. En ook op de A16, maar dan de andere kant op van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar is de vertraging een half uur door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. Dankjewel, Helene, jongens. En hoe goed kennen wij nou eigenlijk onze ministers na die hoorzittingen die ineens moesten? En of zijn we verdoofd door de term omvolking, waar iedereen mee bezig was, ook een beetje woordspel, geloof ik. Onze jonge dokter die heeft een advies voor BBB hoe we het platteland weer aantrekkelijk kunnen gaan maken voor de wegvluchtende jongeren. En voordat u naar de bitterballen grijpt, toch even luisteren wat er allemaal in die bitterbal schijnt te zitten. Daar ga ik over bellen met een Kamerlid. Onverheld naar de mededelingen van de middenstand. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling met publiekslievelingen uit de 19e eeuw. Met topstukken van Maris, Israëls, Ronner Knip, Jonkind en vele anderen. Nu te zien in het Dordrechts Museum. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd. Beter verzekerd. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Profiteer nu van 100 euro korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Sunweb heeft last minutes naar Turkije. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €250 korting per persoon op sunweb.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Jort Kelder. Ja, heren luisteraars, ahoy. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor de wekelijkse portie Ratio en Redeloze, Redeloze en Radeloze Tijden. Live vanuit Allard Pierson in het centrum van Amsterdam. Met heden diagnoses over, ja, populistisch. Zijn dat, is dat eigenlijk dat nieuwe kabinet? Kun je dat zo noemen? Ik ga erover praten met iemand die aan het promoveren is op populisme. / op Pim Fortuyn. Zijn naam is Leonard Ornstein. En dan de analyse van de geheimen van de secretaris-generaal in roerige tijden, die hij opschreef in zijn dagboek. Daar ga ik over praten met dokter Alexander van Kessel, onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis en verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En jongeren, en ja, die willen daar niet meer wonen, die lopen daar weg, of die kunnen daar misschien niet meer wonen. Hoe komt dat en wat is er aan te doen? Jonge dokter Maarten Koreman studeerde erop af, althans promoveerde zelfs op de TU Delft. Ja, Leonard, we leven natuurlijk echt voor een parlementaire journalist zoals jij in spannende tijden. Of een paar dagen staan ze dan op het bordes. Wat verwacht je ervan? Sowieso van deze dagen? Want dit is volkomen nieuw wat we meemaken. Ja, dit is echt historie. En dat gaan we volgende week ook zien. Iedereen voorspelt dat het maar een paar maanden zit. Nou, tot die school behoor ik niet. Nee. Ik denk echt wel dat ze het zich niet kunnen permitteren om na een paar maanden er de brui aan te geven. Maar dat het heel complex wordt, lijkt me duidelijk. Met Geert Wilders, die heel veel te vertellen heeft, de knop aan en uit kan zetten. Maar onderschat om zich niet. Dus ja, één van twee, als er iets gebeurt wat één van twee niet zint, dan trekken ze de stekker eruit. Maar zullen we even wachten voor ze dat gaan doen. Oké, dan gaan we straks op door. En ook over die hoorzitting en of je al wat breuklijntjes zag. Want gaat het dan over de inhoud of gaat het over de personages die daar zitten? Nou goed, daarover straks meer. Alexander van Kessel, gesprekmaties. Veel over geschreven natuurlijk met jullie centrum ook in Nijmegen. Samen met Carla van Balen ook. Wat trouwens wel grappig, je zit hier en Carla van Balen past nu op jouw kinderen. Ja, zo innig werken jullie samen. Ja, ja, bij wijze van spreken inderdaad. Ja, ik over de radio uitgezonden moet worden. Dat is al gebeurd. Overmoedige gevolgen dat, dat heeft. Maar dat klopt inderdaad. Ja, ja. Ze luisteren op dit moment volgens mij. Dat is mooi. Hey, hoe weeg jij deze formatie? Waar gaan we hem ranken op allerlei punten, denk je? Dit is onder. Dat is natuurlijk vooral vanwege de rol van de PVV als grootste. De partij die 20 jaar lang zich tegen alles heeft afgezet. En nu in charge was van het hele proces. En dat heeft eigenlijk verklaard dat zo'n beetje de hele loop der dingen. Tot en met het eind toe waarin het kabinet in elkaar is gezet door ook weer een topambtenaar, overigens. Ja. Ging het overigens vrij snel? We hebben een paar Rutte-kabinet langer dan El destijds. Waar zit hij ongeveer? Ja, oh, toch wel. Drie. Ja. Maar wat het echt lang heeft gemaakt is dat het in wezen toch gewoon steeds dezelfde vier partijen zijn geweest om wie je draaide. Ja. Kijk, die andere lange formaties duurden het soms, hè, die Rutte 4 duurde het heel lang voordat die club die het uiteindelijk zou worden aan tafel zat. Dus in die zin kan ik me zelfs best voorstellen dat een aantal lieden op elkaar is uitgekeken, nu al voordat ze moeten beginnen. Ja, ik weet wat ik hier met Sigrid Kaag erover sprak. Die zei van ja, eigenlijk is die hele periode van die formatie vorig jaar, dat is voor mij een soort zwart gat. Het is helemaal weg. Ik weet niet meer wat er gebeurt, 9 maanden lang. Ja, verdringing, denk ik. Ja, ja. Ja, dat zal wel voor iedereen waarschijnlijk. Oké, gaan we straks op door. Eerst iets belangrijks. Hyper de hype, hoera! We zijn in Nederland natuurlijk heel goed om iets wat groot is toch weer meteen klein te maken. Zoals het afscheid van onze langzittende premier, hè, na bijna 14 jaar in het torentje. De Europese Unie die deelde een minutenlang filmpje. De Franse premier die knuffelde Rutte meteen voor alle camera's. Maar bij onze staatsomroep kreeg hij een afscheidsinterview voor, jawel, het Jeugdjournaal. De glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft. De glimlach van een kind. Nou, tot de volgende keer. Ik vond het weer supergezellig. Ja, het is ook wel weer typisch Rutte volgens mij, dat hij dat aan het Jeugdjournaal gegund heeft. Want zo gaan natuurlijk ook weer. En die 6 en die 6,5, daar praten we later in Jordcast even over door. Of die dat nou inderdaad waard is, of misschien wel meer of minder. Leonard, jij volgt hem op dit moment voor een documentaire. Jij bent voor Videoland aan het schieten. Dat komt in september uit onder de, lang nagedacht over de titel. Het gaat heten Rutte. Originele titel. Tweedelig. Heb je iets, kun je iets stiekem al met ons delen? Iets heel spannends meegemaakt? Dus je trekt echt met hem op, hè? In het regeringsvliegtuig en overal heen. Ja, Rutte heeft eigenlijk heel lang gezegd dat hij dat niet wilde. En helemaal de laatste maanden dacht hij, goh, misschien is het toch wel belangrijk om dit even vast te leggen. Waarom wilde hij het eigenlijk? Ik denk dat hij toch ook historisch bewust is en denkt van, goh, als ze over 50 jaar in beeld en geluid of weet ik veel wat, in een archief gaan zoeken en er is niks van mij, dat hij dat toch niet leuk zou hebben gevonden. En hij heeft daar volop zijn medewerking gegeven. Dus we mochten met hem meereizen, mochten mee op pad naar Groningen, naar weet ik wat. En dat was eigenlijk toch wel ontzettend boeiend en leerzaam ook. Ja, we gaan het dus zien begin september. Je zou zeggen, dit is typisch iets voor de publieke omroep om uit te zenden. Het is niet gelukt, hè? Je wilde niet. Nee, tot mijn verrassing. Ik denk, er gaat toch hoeveel? Bijna een miljard naar, naar de NPO. Je zei dat ze geen geld hadden. Ze hadden, dat is echt flauwkul. Maar ik wilde. We zijn van de zender gehaald nu, sorry. Nee, maar wat een waanzin werkelijk. Ja, het is wel ontzettend. Ja, die moeten dat intern maar eens even uitvoeren. Ja, moeten we maar. Ik ben oorspronkelijk overigens een VPRO-man. Dus die hadden er ook geen zin in. Die hadden, die hebben een kras opgelopen met die Kaag-documentaire. Ja, dus, dat zal wel een belangrijke reden zijn. Oké, we gaan straks op politiek verder met jou. Maar eerst belangrijke kwesties. Wij gaan even bellen met Ines Kostic, namens de Partij voor de Dieren, lid van de Tweede Kamer. Een vraag gesteld onder nummer 2024Z11151. Ines, waar gaat dat over? Hallo. Goedemiddag. Ja, het gaat over paardenvlees, illegaal paardenvlees in onder andere onze bitterballen. Ja. En het dierenleed dat erachter zit. Ja, want het schijnt dus dat er allerlei afgedankte Ierse racepaarden in snacks belanden. En wat is er nou, waarom zou het ene paard er wel in mogen, het andere niet? Racepaarden worden nogal veel medisch behandeld. Die zitten vol met antibiotica, noem maar op. Dat is niet geschikt voor menselijke consumptie. Zo de Partij voor de Dieren überhaupt dat al zou willen natuurlijk. Je hebt vragen gesteld aan minister Adema. Natuurlijk een beetje in zijn laatste dagen. Wat is precies je vraag? Ja, want je hebt er 25 gesteld, zag ik. Dat vond ik wel pittig, trouwens. Ja, die pittigheid is blijkbaar nodig. Want er zijn al jaren signalen dat er dus illegaal paarden worden getransporteerd eigenlijk ook daar onder lijden. En dat het uiteindelijk belandt in onze bitterballen. Ja. En de NVWA, dus de instantie die hierop moet controleren, lijkt niet goed op te letten. En de minister blijkbaar ook niet. Minister Adema gaat nu inderdaad weg. Maar er is nog een minister die hem natuurlijk gaat vervangen. Minister Weersma. En nou, die gaan we natuurlijk flink bevragen hierover. Ja, er was een documentaire van House of Animals, een onderzoek moet ik eigenlijk zeggen. House of Animals heeft onderzocht dat die, nou, dat er dus Ierse renpaarden, die lopen, nou ja, letterlijk en figuurlijk op hun laatste benen. En dan worden ze eigenlijk omgechipt. Want ik begrijp dat er ook chips aan te pas komen. Ze worden omgechipt en daarmee kunnen ze naar Nederland vervoerd worden. En dan gaan ze aan slachterij in. Zeg ik het goed? Ja, de meeste paarden horen een paspoort te hebben volgens de regels. Daar wordt al een chip voor gebruikt waar gegevens over dat paard staan. Maar daar wordt dus flink mee gefraudeerd. En daar heeft Nederland gewoon geen controle over. Daar hebben we vragen over gesteld. Maar voor ons is het ook klip en klaar. Hè. Dit hoort gewoon niet. Die racepaarden, dat is een hele business in Ierland. En normaal gesproken leeft zo'n paard tot minstens 30 jaar. Maar die racepaarden worden ongeveer na 10 jaar afgedankt... omdat ze niet voldoende mee kunnen in die wedstrijden. Ja. Nou, er zijn heel weinig mensen in Nederland, denk ik... die hun eigen paard naar de slag zouden sturen... omdat het niet meer goed rent of niet meer goed uitziet. Ja. Toch is wat er gebeurt in Ierland. Dat moet je niet willen. Dat gebeurt. Vervolgens wordt ermee gerommeld. Dan belandt het in ons vlees. Dat is ongezond. Maar het is vooral ook vreselijk voor de dieren... die verschrikkelijke dientransporten moeten doorstaan. Ja, want ze worden voordat ze geslacht worden... nog even levend naar Nederland vervoerd dus ook. Ja, precies. En dat zijn vreselijke transporten. Van daar is ook dierenmishandeling bij, hè? Begrijp ik. Zeker. Er is minstens één geval van onderschepping... waarbij ze veel meer dieren dan toegestaan hebben proberen te proppen op een wagen... waarbij er drachtige dieren bij waren en dat mag niet. Eentje was er zo erg aan toe dat die ter plekke moest worden afgemaakt. Ja. En zo gaat de hele tijd aan toe. Een van de vele voorbeelden van het dierenleed. Nou kun je zeggen, ja, die bitterbal is niet gezond... maar wat moet er dan met dat paardenvlees gebeuren? Want ja, op een gegeven moment is zo'n paard overleden, zeg ik dan maar. En dan? Wat moet er dan voor de Partij voor de Dieren gebeuren? Ja, drie dingen daarover. Een staatsbegrafenis. Ja? Nou, ten eerste is het helaas niet zo dat zo'n dier wordt afgedankt pas als het helemaal aan het eind van zijn lijn is. Dat is wat ik net ook vertelde. Het is als zo'n handelaar, zo'n eigenaar het nou ja, eigenlijk ongeschikt meer vindt voor de wedstrijd. Terwijl zo'n dier tot meer dan 30 jaar mee kan, worden ze vaak maximaal tot een tiende jaar worden ze afgemaakt. Ja, dat zei je en dat is natuurlijk. Dus dat hoeft dus helemaal niet, dat ten eerste. Het is niet eens dat we opeens wat mais extra over hebben. We hebben hier te maken met intelligente dieren... Waar die mensen behandelen als hun huisdier, als een hond en een kat. En die gaan we ook niet even vroegtijdig afmaken... omdat ze wat minder goed lopen of hun vachten minder goed uitzien. Dus dat is het allerbelangrijkste. En ten tweede is het natuurlijk gewoon illegale handel... met die illegale dientransporten en chips... Daar moet dan banden worden gelegd. Okay. En ten derde, ja, die medicijnen, dat is gewoon gevaarlijk voor volksgezondheid. Dat zal, ja. Maar het is ook niet de bedoeling dat mijn kat het vervolgens gaat eten dan, toch? Nee, het is sowieso moet niemand dat eten. Oké, dan even advies van de Partij voor de Dieren. Wat voor kroketten en bitterballen wordt er geadviseerd door de partij? Nou, ik ben persoonlijk een heel groot fan van bitterballen, maar dan wel in de plantaardige vorm. Ah. En ik kan je vertellen dat het onderscheid gewoon niet te maken is. Als je hele goede plantaardige bitterbal hebt, dan kan je dat gewoon niet proeven. Ik zou alle horeca aanraden om gewoon over te gaan naar vegan bitterballen, plantaardige. Niemand die het merkt, goed voor dier, mens en planeet. Het is gezegd. Ines Kostits, Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Dank. Dank u. Ja. Dr. Kelder en Co. Ja, dokter Anders Leonard Ornstein, het is fijn om even wat onrecht weer aan te kaarten hier op de zender. Dat paardenvlees wat helemaal giftig is. Maar we gaan met jou over iets anders praten wat misschien ook wel giftig is. Politiek in Den Haag. Je bent aan het promoveren, je bent lang bezig met promotie... eigenlijk over Pim Fortuyn, vaker hier aan tafel gezeten. Je bent, hebben we net al gezegd, natuurlijk parlementairejournalist al heel lang... en nu bezig met je Rutte-documentaire. Maar volgt natuurlijk ook op de voet. Je was bij alle verhoren van de week. Nou, vond je het een aanwinst, al die voorgesprekjes met die nog te benoemen ministers? Ik was vooral bij het verhoor van Faber. En ja, ik vond het toch. Ik ben eigenlijk wel een voorstander hiervan. Ja, ja, het sprak me aan en om daarbij te zijn. En ik vond het, ja, ik vond het eigenlijk heel boeiend. En ik vind ook dat we dat uit moeten gaan breiden. Dit is pas in de ontwikkeling. Ik weet dat er ook vier partijen zijn die er niet naartoe wilden komen. CDA, SGP en soort die zeiden: het is spektakelpolitiek. Doen we niet aan mee. Ja, maar het moet ook een beetje meegaan met de moderne tijd. Het is ook een manier dat die ministers zich aan het volk kunnen presenteren. Ja. En dit volkse kabinet. Heeft het effect? Ja, want ik denk dat mevrouw Faber nooit wat terughoudender geweest was over die beruchte term omvolking als ze niet die hoorzitting nu gedaan had. Mevrouw Klever herriep eigenlijk ook al een beetje later de minister van Ontwikkelingssamenwerking wat ze eerder daar gezegd had. En maar er moet nog een heleboel verbeteren aan die sessies. Ja, zullen we even een stukje Faber luisteren? Ik was fel in het debat. En misschien was ik wel te fel. Maar ik heb dat in die hoedanigheid gedaan als woordvoerder van de oppositie. U zult ook dergelijke uitspraken niet meer van mij horen. Ik zal zitting nemen in het kabinet. En het kabinet spreekt met één mond. Ik ben gemotiveerd. Ik ben uiterst gedreven. Ik ben uiterst gedreven om deze taak te gaan volbrengen. Dank u wel. Ja, dat was eigenlijk naar aanleiding van een vraag van Marijke Pot van D66... of ze uitspraken over nep-parlement en de vijfde kolonne wilde terugnemen. Wat ik een beetje wel raar vind aan die gesprekken. Eén, de mensen zijn natuurlijk niet nog onder de ministerraad van verantwoordelijkheid. Zijn nog niet benoemd door de koning. Dat gaat dinsdag gebeuren. Dus in die zin, staatsrechtelijk heeft het geen waarde. Twee, het is leuk voor de oppositie om te scoren. Maar eigenlijk wordt het alleen maar op aangesproken wat je vroeger gezegd hebt. Maar het gaat toch bij politici om wat je straks gaat doen? Nou ja, staatsrechtelijk, je zegt het zelf al, kan je er niks mee. Maar het is natuurlijk wel een methode om de nieren te proeven van deze mensen. Ja, ja. En het is natuurlijk ook bedoeld, politiek wordt steeds personalistischer. Ja, maar is dat goed, Leonard? Ja, dat is nou een keer de trend. Ik ben ook natuurlijk wel iemand, wacht even, die heel erg voor partijen is. En dat zie je nu ook het zwakke punt bij Geert Wilders, dat hij nauwelijks mensen kan recruteren. Maar ja, het wordt personalistischer en laat die mensen zich presenteren. En misschien dat in de toekomst, hè, want nu kun je helemaal niet zeggen van ja, we zijn voor deze meneer of deze mevrouw, zoals in Amerika. Maar misschien dat in de toekomst daar toch ook staatsrechtelijk een beetje aangesleuteld wordt. Of dat wenselijk is, is twee, dat staatsrechtelijke. Maar ik ben toch wel voorstander hiervan. Ja, nou, dat mag natuurlijk. Ja. Ik zie Alexander van Kessel een beetje kijken. Niet zo'n groot voorstander, geloof ik, hè? Nou, wij waren destijds was ons gevraagd bij de evaluatie van de vorige formatie. Want hoe kun je dit traject nou voorspoediger laten verlopen? Ja. Dit leek ons daar geen goede bijdrage aan te leveren. Het houdt sowieso al een paar dagen op. Nu ik het gezien heb, een paar daarvan, dan ik heb wel eens wat overgeslagen. Ja. Ga ik een eind met Leonard mee. Toch wel aardig. Ja, toch wel. Je ziet deze mensen nu acteren. Ze worden toch gedwongen op een paar vragen in te gaan. Dus het kan niet doorgevraagd worden. Dus de deksel wordt of de pin wordt niet heel erg op de neus gezet. Ja. Maar we weten wel iets meer nu dan dat we vooraf. Er werden soms ook wel hele stupide vragen. Wat zou u zelf vragen? Dat heb ik maar niet horen zeggen. Bestaan geen stomme vragen, echt, geloof ik. Hè? Ik weet niet of het schavot van de familie De Wit nog klaar staat, maar weg ermee. Hey, dat terzijde, we moeten even over populisme hebben, Leonard. Ja. Is dit een populistisch kabinet, zou je dat kunnen zeggen, door de PVV-deelname? Nou ja, ze krijgen steeds het etiket een rechtskabinet. Maar ik zou ze veel meer een kabinet die de stem van het volk wil laten horen. En dan zou je kunnen zeggen, dan is het wel een veel meer populistisch kabinet. Wat is de definitie van populisme? Nou, de definitie is dat het eigenlijk de relatie volk-elite, hè, die is dus volkomen verstoord. Het is altijd de elite die alles fout doet. Ja. Opmerkelijk trouwens dat twee van de vier partijen, om het maar te noemen, meteen Pieter Omtzigt en Geert Wilders, eindeloos lang al in de elite van de Tweede Kamer zitten. Maar goed, zij willen toch doen alsof ze echt helemaal van het volk zijn. Het gaat ook wel om charismatisch leiderschap, populisme. Daar ontbreekt het nog een beetje aan bij dit nieuwe kabinet. Mm-hmm. We moeten nog maar even zien hoe meneer Schoof zich gaat ontwikkelen. Het is ook belangrijk dat je echt volgelingen hebt en mensen die hier heel erg in geloven. Dat is ook nog wel een beetje een lastige. Maar wat wel belangrijk is, ze willen heel erg luisteren naar wat er in de bevolking leeft. Ja. Bijvoorbeeld de 130 kilometer. Maatregelen op het gebied van stikstof. Ja. En natuurlijk niet te vergeten het grote thema asiel. Het klinkt bijna als democratie, joh. Het moet niet gekker worden. Het moet niet gekker worden als een hele directe democratie. Populisme is eigenlijk ook zo ooit begonnen. Hè? In 1893 met de People's Party. Het doel was, de macht moet terug naar de gewone man. Ja. Nou, dat is wat Geert Wilders eigenlijk ook de hele tijd roept. En Omtzigt ook. En mensen moeten niet meer vermalen worden in het grote bureaucratische systeem. Oké. Okay. De Chris Albers, dokter Chris Albers mag ik zeggen. Een autonoom journalist die allerlei bijeenkomsten afgaat. Waaronder ook een happening door de Groene, de krant georganiseerd in de Amsterdamse grachtgordel. Die eigenlijk als titel had, de elite tast in duister. Waarom heeft die PVV gewonnen? Ze waren bij elkaar gekomen. En uiteraard was er niet één PVV-stemmer aanwezig. Maar ja, ze kijken als konijn in de koplampen werkelijk. Ze hebben geen idee hoe dit kon gebeuren. Ja, nou, Mark Rutte onder andere zegt, Nederlanders wilden ze eventjes voor de grap laten zien, even proteststem laten horen. Ja. Maar ik denk ook wel dat veel mensen een beetje, sommige die politieke spelletjes, dat we nou weer een jaar hebben moeten wachten voordat er een nieuw kabinet was. Erbij, ja. Mensen willen eens een beetje meer dat er ook naar hun noden geluisterd wordt en naar gekeken wordt. Dus in dat opzicht denk ik dat het ook wel enigszins te begrijpen is. Mm-hmm. En natuurlijk heeft links hier toch wel een steekje laten vallen. Want de Partij van de Arbeid was ook altijd de partij van de basis, van het volk. He, die had zelfs een, ik kan me herinneren dat ze een muziek, het koor hadden, de stem van het volk. Ja. De stem des volks, weet ik wat. Ja, de Vara. Die zijn misschien toch op sommige momenten een beetje hun band daarmee verloren. Ja. De Dr. Andersen partij, GroenLinks is. Nou ja, maar de Partij van de Arbeid heeft dat als kracht gehad, dat er een elite, een voorhoede was, een intellectuele elite, die naar arbeiders meetrok. Dus het zit natuurlijk nooit door alleen maar arbeiders geleid. De verheffing. Ja, maar dat moeten die partijen misschien weer oppakken. Ja. En meer gaan kijken van wat men nou echt wil onder de bevolking. Mm. En zo proberen hun positie weer te herwinnen. Want ik denk ook wel dat veel van die populistische partijen heel veel stemmen van links afgesnoept hebben. Zeker, ja. Laten we ook eens even, dat beruchte woord omvolking is gebruikt. Maar ik ga dat toch even in het licht van het antwoord van bijvoorbeeld Faber zetten. Die zegt, ja, we hebben het eigenlijk over demografie hier. Wat is met de demografie van Nederland aan de hand? Nou, kwam nu een rapport van het CBS uit, allerlei scenario's. Gaan we naar 18 miljoen, naar 19 miljoen, misschien wel naar 22 miljoen inwoners. Toevallig heeft de informateur Richard van Zwol een staatscommissie geleid. In januari 2024 kwam het rapport uit. Ontwikkelingen tot 2050. Waarover Hugo de Jong bijvoorbeeld zei, er is een grens aan onze groei waarin ook gestuurd moet worden. Van Zwol zei het volgende op zijn persconferentie in januari. Het is toch wel van belang dat de politiek een keuzes maken over wat zij als omvang en samenstelling van die verschillende vormen van migratie wenselijk vinden. Want als je dat weet, als je die koers wat preciezer hebt bepaald, dan kan je ook kijken hoe vaar ik die koers, hoe kom ik daarvan. En anders blijft het een beetje een discussie in de lucht. Het moment is nu. Nu is het beste moment. Een nieuwe Tweede Kamer, een nieuw kabinet. Ja, precies. Dat was, ik zeg informateur, was die ook, maar hij is ook formateur natuurlijk nu van dit kabinet. Dit wordt natuurlijk toch uiteindelijk het punt. Dit is het centrale punt voor de PVV. Hoe krijgen we die demografie in de klauwen? Ja, het was dat wil ik even zeggen. Dit was dus lang voor, het was een paar maanden voordat Van Zwol informateur werd. Ja, ja. Het is een heel waardevol rapport gemaakt door een staatscommissie. Hè? Zeker. Ja. We hebben maar heel weinig staatscommissies in dit land. Mm-hmm. En zij kwamen eigenlijk dat rapport tot de conclusie: gematigde groei. We moeten enorm oppassen, inderdaad, door te veel asiel, te veel immigratie naar dit land te krijgen. Want we krijgen een enorme druk toename van de zorg. Het onderwijs komt onder druk te staan. We krijgen een dubbele vergrijzing, zeiden ze zelfs. We zullen echt moeten kijken. Arbeidstekorten, de sociale cohesie komt onder druk te gaan. En migratie, zeiden zij, is voor heel veel problemen die we in dit land hebben geen oplossing. En met name de arbeidsmigratie stelden ze dus enorme, zeiden ze van enorme, waren ze er streng over. Dat moet je op korte termijn gaan aanpakken. Ja, we hebben laatst die ruzie gehad over, weet je wel, nareis op nareis. Het grote aantal, dus asielmigratie geloof 12%, maar gezinshereniging, gezinsmigratie is wel de grootste blok. Dan zelfs nog groter dan arbeidsmigratie, zag ik in de cijfers. Nou, maar een kwart ongeveer. Ja, maar die cijfers bleken dus niet te kloppen. Ja, maar de cijfers die nu in dit rapport staan. Hè? Dus, ja. Maar wat wel interessant is, is dat dit rapport zou eigenlijk een leidraad moeten zijn om op een gematigde manier groei in dit land toe te staan. Omdat zij dus uitleggen. Maar je zou zeggen, als een staatscommissie is er een brede meerderheid voor. Dat zal gesteund moeten worden door de Kamer. Want dan heeft dit kabinet toch meteen iets in handen om te zeggen, nou, dat gaan we dus gewoon uitvoeren. Ja, en helemaal niet groeien betekent een miljoen minder mensen aan het werk En dat levert eindeloos veel problemen op. Dus we moeten niet echt gaan krimpen. Dat wil je niet, want dan krimp je en vergrijs je. Dan heb je dubbel probleem. Gematigd. Dus je moet er een miljoen bij hebben. Ja, gematigd, ja. Naar 19 miljoen op Kessel? Ja, het is een heel genuanceerd rapport. Ja. Maar ook met scenario's, hè? Met scenario's, maar dat is niet, zeker niet één op één. Een nul immigratie. Dus wat dat betreft valt het ook niet samen met de PVV-agenda. Het kan zowel aan NSC, BBB, kan het ook appelleren. Maar als je selectief bent, wie er wel niet binnenkomt natuurlijk. Ja. Wilders was kritisch, hè? Meteen op dit rapport. Ja. Omtzigt heeft het omhelst. Maar het zegt ook bijvoorbeeld dat arbeidstekorten, waar we nu voor de zorg en andere fronten veel problemen mee hebben, daar zegt dit rapport, daar is migratie geen oplossing. Nee. Maar het werd politiek heel breed omarmd. Ja, dus dit rapport van de staatscommissie. Maar denk je dat de achterban van Wilders, grootste partij in Nederland, en in de peilingen nog veel groter zelfs, gaat accepteren als ze de nuance van het rapport gaan uitvoeren, of moeten ze gewoon vol de grenzen dichtgooien? Dat is uiteindelijk wat die achterban wil. Die nul asielzoekers, nul migratie, wat Wilders riep in het verkiezingsdebat, waar die overigens door niemand werd tegengesproken. Ja. Dat is natuurlijk onzin. Ja. Want er zijn ook homo's in Iran of weet ik wat die hier naartoe willen komen. Maar migratie als oplossing voor veel problemen, dat is natuurlijk ook het andere uiterste. Zit het probleem niet zo? Je kan zeggen grenzen open of dicht, dat hele discussie, ook expert discussie kun je voeren. Maar de demografie verandert snel. Een kwart, CBS kwam met cijfers nu uit, las ik vandaag. Een kwart van de bevolking zal een migratieachtergrond hebben over, wat is het, een jaar of 10. Dat zijn enorme aantallen. En er wordt wel eens gezegd, als er geen homogeniteit in de samenleving is, is er ook geen vertrouwen. Dat zeggen zij ook, dat in dat rapport. Sociale cohesie staat onder druk. Ik bedoel, de grote steden. Maar wat zou daar de oplossing zijn? Nou, om te beginnen, de grote steden zijn natuurlijk al lang niet meer dat het alleen maar de witte, blanke, bepaalt niet, of weet ik hoe je het noemen wil. Het tegendeel eerlijk gezegd in de jonge bevolking natuurlijk. Wat zeg je, wat? In de jongere bevolking natuurlijk, het tegendeel zelfs. Nou, een van de punten die ik zelf belangrijk zou vinden, is dat je toch ook, dat heeft Fortuyn trouwens ook opgewezen, is dat je veel meer dat integratie aspect naar voren gaat halen. Hoe kunnen bevolkingsgroepen goed met elkaar samenleven? Hè? Dus dat betekent dat je de Nederlandse taal goed spreekt, de cultuur begrijpt. Dat wij ook begrijpen waarom dat we maandag hebben met Katie Kotti. Dat wij ook begrijpen, als ik ben een blanke Nederlander, zullen we maar zeggen, dat wij, of een witte Nederlander, dat wij ook begrijpen wat voor gevoeligheden daar liggen. Ja. Dus het gaat om die integratie. Dus die gevoeligheden over en weer. Daar gaat trouwens Bosma natuurlijk niet naartoe nu, want er zijn daar nog eens ingetrokken. Overigens, Rutte wel. Rutte wel. Een van zijn laatste daden dus. De reactie van Wilders op het zeg maar niet gaan van Bosma was tweet: ik wil anders maandag wel even naar Amsterdam gaan en daar speech hoor. Ze zullen gaan hunkeren naar onze voorzitter. Klopt niet zeer verbindend, hè? Nee, dat is. Op X blijft hij dit ook doen. Geert Wilders gaat natuurlijk wat ooit in de parlementaire geschiedenis heette de Bolkestein-rol spelen. Ja. Gaat criticaster zijn, ook van het kabinet. Gaat laten zien dat hij zijn eigen rol blijft vasthouden. Ja. Ja, dit helpt niet helemaal de sociale cohesie, om het zo maar te noemen, in Nederland tot stand te brengen. Oké, Leonard Ornstein. Voor het kabinet, denk ik. Ja. Wat ook niet voor het kabinet, nee. Nou ja, we gaan het zien. Voor u dank, dokter Anders Leonard Ornstein. We gaan naar vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. Daar staat hij. Dokter, mag ik zeggen, Maarten Koereman, 12 april gepromoveerd aan de TU Delft op eigenlijk een onderzoek naar rural development, dus over het platteland. Waarom moet het nou weer in het Engels, Maarten? Ja, dat is toch de internationale literatuur en beweging gaat zo. Het ging toch over Nederlands platteland, of niet? Nou, het mooie was dat de verdediging in het Nederlands was. Met allemaal ook Nederlandse opponenten. En dat is vrij uniek, zeker in Delft. Maar de verdediging is helemaal in het Nederlands gegaan. Daardoor konden ook de mensen aanwezig, deels, niet allemaal bekend in het Engels. Ook een deel van mijn familie bijvoorbeeld kon het heel goed volgen. Dus dat was wel leuk. Ja, ben je een jongen van het platteland? Niet zelf. Ik kom uit een ooit door Breda opgeslokt dorp, het Ginneke. Maar mijn moeder komt wel van het platteland, uit Tungeroy. En die interesse is er bij mij al heel lang. Oké, nou leg uit. Wat was je onderzoeksopdracht en wat kwam eruit? Ja, ik heb eigenlijk gekeken naar wat nou de toekomst is voor jongvolwassenen op het Nederlands platteland. En dan naar een aantal dingen gekeken. Hoe wil eigenlijk die groep jongvolwassenen in de toekomst wonen, werken, leven? Wat voor obstakels zijn er om dat dan te doen? Mm-hmm. Wat voor mogelijkheden zijn er op het platteland? En ook wat is de politieke context waarin die rurale gemeenten opereren? En dit kwam voort uit de gedachte: het loopt leeg. Dat was vanuit de Europese Commissie, want het is eigenlijk een internationaal onderzoek geweest. Ik heb naar het Nederlandse deel gekeken, er waren ook collega's in Finland, Polen, et cetera. Was dat de gedachte? Van het gaat daar niet goed, we moeten daarnaar kijken. Het bleek allemaal wel wat genuanceerder te liggen. Oh, het gaat wel goed, niet goed. Wat is het nou? Nou, er is eigenlijk heel veel hoop, is een belangrijke conclusie van mij. Heel veel jonge mensen willen wonen op dat platteland. En die zien daar eigenlijk een toekomst voor zich. Willen ook blijven wonen op de eigen plek. Maar ze zien obstakels om dat daadwerkelijk ook te doen. Ja, en ik zag een van de problemen in jouw rapport. Natuurlijk, hoe kan het anders? Wonen. En je denkt, nou ja, oké, huizenproblemen in de stad, dat wist ik. Maar ook het platteland, er staan toch huizen leeg, of niet? Nee, daar staat eigenlijk helemaal niet zoveel leeg. En het is eigenlijk een hele andere type problematiek. Ja? Je ziet dat in die dorpen huizen vaak vrij groot zijn en het aanbod best homogeen is. Mm-hmm. Er zijn heel weinig huurmogelijkheden. En per vierkante meter zijn de prijzen daar lager. Maar je moet wel heel veel vierkante meters kopen om dat huis dan te hebben vervolgens. En dus is voor een hele groep jongeren het niet betaalbaar om in dat eigen dorp te wonen. Je moet eigenlijk een halve boerderij kopen dan. Daar hebben ze gewoon vaak een twee, twee onder één kap. En dan is het zo dat eigenlijk andere aanbod aan appartementen, bijvoorbeeld in de steden, is betaalbaarder. En zeker ook in de plekken rondom de steden, dus de voorsteden. Dus wat ga je dan doen? Alle boerderijen splitsen in vier? Of wat is het idee? Nou, ik denk dat het interessant is om te kijken naar starterswoningen meer. En ook kleinere woningen, ook voor ouderen rondom de dorpen en op het platteland. Inderdaad, denk ik, heb een deel van het onderzoek ging ook over vrijkomende agrarische bebouwing. Ik denk dat daar heel veel mogelijkheden zijn, zowel qua wonen als ook qua bedrijfsvestiging. Dus daar inderdaad zijn, denk ik, mogelijkheden. Hoe is het met de aanvoer van jonge dames? Nou, er zit inderdaad een verschil. Moet het wel geneukt worden, anders houden we geen nieuwe boeren over. Er zijn in de steden meer vrouwen en op het platteland meer mannen. Het heeft ook te maken met het arbeidsaanbod. Dus een van mijn ideeën is ook, je zou kunnen kijken naar met name de publieke werkgelegenheid, waar best veel vrouwen in zitten, of die wat meer in de rurale gebieden geconcentreerd zou kunnen worden. Oh, wat zeg je dat mooi. Jij ontkracht mijn plattigheden meteen, hè? Oké, en dan had je nog een ander voorstel. Festivals. Er moeten festivals komen. Ja, in ieder geval is het zo dat het culturele aanbod in Nederland en de culturele investeringen zeer stedelijk en eigenlijk zeer hoofdstedelijk in Nederland geconcentreerd zijn. En ik heb onder andere gekeken naar het Oldambt in Oost-Groningen. Nou, dat gebied stond er lang niet zo goed op, hadden ook echt weinig zelfvertrouwen. Het werd daar vaak gezegd, het was niks, het is niks en het wordt niks. En daar zijn een aantal festivals. En dan op z'n Gronings, dan is het nog erger. Nou, inderdaad. Ja. Maar een aantal festivals zijn daar ontwikkeld, ook vanuit de eigen bevolking. Ja. En je ziet eigenlijk dat dat gebied zichzelf een beetje opnieuw uitvindt en ook veel meer trots. Ja, toch maar ieder dorp zijn eigen zwarte cross, joh. Geweldig. Nou ja, er is veel behoefte aan de festivalisering, was een onderdeel van het onderzoek. Dat zien we door heel Nederland. En ik denk dat ook het platteland daar veel mogelijk heeft. Oké, tenslotte, waarom in Delft? Want dan ben je toch gewoon een fietsenmaker deluxe? Wat is dat? Ja, ik zat bij de faculteit bouwkunde en daar zit eigenlijk een hele groep omheen die kijkt naar alles rondom het wonen. Dus economen, geografen, planologen, et cetera. Ja. En wat ga je er nu mee doen? Nou, een van mijn aanbevelingen is, kijk naar de gemeenschappen en de kracht die daar al in zit en hoe je daar politiek meer aandacht aan kan geven. En ik ben gaan werken voor de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. Alle dorpsraden. Dat bestaat. Alle dorpsraden en dorpshuizen zitten daarin. Nou, ik zie de subsidie vanuit Den Haag al komen, hoor. Ze hebben zoveel ministers nu. Dat lijkt me een heel goed idee als we aandacht gaan hebben voor wat er leeft. Ja, want dat moet ik toch tenslotte even vragen. Want jij zegt ook in je promotie, in je stuk. Eigenlijk is het platteland ondervertegenwoordigd in de politiek. Ja. Maar het is natuurlijk altijd twee definities. Omzicht heeft er ook vaak antwoord op gegeven. Je kan wel in de stad wonen, maar met roots op het platteland. Dus dat mag je toch niet één op één zeggen. Ja, er wonen er te weinig op het platteland. Snap ik wel. Tweede Kamer staat in Den Haag. Ja, dat helpt wel als je die roots op het platteland hebt. Ook die groep is al kleiner. Ja. Maar het maakt uiteindelijk wel uit. Net zoals theoretisch opgeleden zwaar oververtegenwoordigd zijn, hebben minder aandacht voor de problemen. En als je niet woont op het platteland, dan krijg je dus niet mee dat jongeren daar geen huis kunnen vinden, dat er een groot huisarts tekort is. Ja, precies. Je gaf een heel mooi voorbeeld. Gaat in de stad altijd over woningtekorten enzovoorts, natuurlijk. Maar bijvoorbeeld huisartstekort op platteland, dat is lang niet zo belangrijk, wordt dat gevonden. Omdat er minder Kamerleden over zijn. Ja, is minder politieke aandacht. Lerarentekort in de stad is eigenlijk misschien wel minder nijpend, veel minder nijpend dan op platteland. Ja, het zijn allebei grote problemen, maar op een andere plek. En ik zou het mooi zijn als die vertegenwoordiging wat evenrediger is, zodat daar aandacht voor is. Misschien het nieuwe kiesstelsel kan daar wat in doen. Kijk aan, ga bij BBB werken, joh. Orest, Maarten Koreman. Dr. Kelder & Co. Ik ga doorpraten met dokter Alexander van Kessel, verbonden aan de Radboud Universiteit, gespecialiseerd in parlementaire geschiedenis. Je hebt allerlei expertise, natuurlijk vooral formatie, maar ook geschiedenis van de christendemocratie. Een soort archeologie, is dat tegenwoordig wel? Bestaat dat nog? Maar je schreef verschillende boeken, samen met professor dokter Carla van Balen, die nu ook luistert. Dag Carla, hallo. Over de kabinetsformaties. Maar nu dan, Kloekboek, geef het even in mijn hand. Want ik heb de PDF-versie gelezen, met een prachtige uitgever natuurlijk. Ja. In dienst van negen premiers de dagboeken van Jonker, meester A.J.M. van Nispen tot Pannerden. Geleefd tussen 1946 en 1972. Vrij jong overleden, omdat hij ziekte van kanker kreeg. Dat zijn zijn dienstjaren. Hij was iets ouder, maar hij is vrij jong overleden, toch? Ja, 58. 58ste, ja. Dus hij heeft negen premiers meegemaakt en ineens geven we dan nu eigenlijk zijn persoonlijke dagboeken uit. Dat mijn eerste vraag zou zijn, is dat niet heel indiscreet? Kun je dat wel doen? Het is hem nooit gevraagd. Het is hem nooit gevraagd, maar hij heeft wel iets nagelaten wat dit mogelijk maakte. Toen hij in het ziekenhuis lag en wist dat het einde naderde, heeft hij op advies van premier Pieter Jong, daar is hij goed bevriend mee gebleven tot het eind, besloten om zijn dagboeknotities over te brengen naar het Nationaal Archief. Maar die moesten dan wel 50 jaar gesloten blijven. Ja. Dat is verzegeld, dat is in een kluis terechtgekomen op het Nationaal Archief. En zie daar. Ja, na 50 jaar zijn ze eruit gekomen. Waren het niet dat daar tussentijds nog iets gebeurde. In 2017 heb ik samen met wederom Carla Verbalen een onderzoek gedaan naar de totstandkoming van de wet Financieel Statuut van het Koninklijk Huis. Naar aanleiding van berichtgeving door RTL Nieuws. Ja. Verzoek van de minister-president ook van God, hoe zit dat nou met die deal die toen met Oranje is gemaakt? Betalen jullie de paleizen dan dat? Ja, en voor het eerst moesten de Oranje belastingen gaan betalen. Ja. Geen inkomstenbelasting. En de vondst van RTL Nieuws was, ze worden daar onmiddellijk voor gecompenseerd met een aparte post op hun begroting. Ja. Dat hebben wij vervolgens uitgezocht. En een van de bronnen daarbij die wij mochten gebruiken was dat dagboek van Nispen. Ja. En daarvoor werden die zegels eenmalig losgemaakt door AZ en het Nationaal Archief. En daar zijn we in gaan bladeren. We hebben dat gebruikt voor dat onderzoek. Ja. Maar toen bleek mij al vrij snel dat er ook hele aardige andere dingen in stonden die niet te maken hadden met het inkomen van de kroon. Maar hij is heel indiscreet, logisch, als je in een dagboek ook mag zijn. Daar is een dagboek voor. En eerlijk mag ik aannemen. Toch even dus de conclusie. Want hoe zat het nu met dat geld van het Koninklijk Huis? Was daar mee gerotzooid? Wat is nou de deal geweest? Er is niet zozeer mee gerotzooid, want iedereen snapte wel dat duurder werd, dat Koninklijk Huis in de jaren 60. Het personeel moest volgens behalve Juliana zelf. Juliana had geen idee van geld. Die ging een bloemetje kopen met 100 gulden in de hand. Dat kan misschien de beste overkomen, maar dat in Amsterdam-Zuid koop je er trouwens net geen bloemen meer. Maar toen? Het Koninklijk Huis werd duurder. Daar moest geld bij. Dat snapte iedereen. En daar werd een eenvoudig voorstel door gedaan door het kabinet Kals. En daar schrok iedereen zo van dat er een list verzonnen moest worden. En die is eigenlijk min of meer gevonden door het spreiden van al die verschillende kosten voor het Koninklijk Huis over verschillende begrotingen. Waardoor het wat verdween, Ik zou bijna zeggen Rutte-Jaans. En het is ook rente vastgemaakt. Dus er hoeft ook niet ieder jaar opnieuw een nieuwe wet aangenomen te worden. En daar wordt nog steeds op teruggevallen. En ze zijn wel van plan misschien open te breken nu, het nieuwe kabinet. Nou goed, daar gaan we nu niet op verder. Nou ja, kijk, er zit ontzettend veel namen, worden genoemd, logisch. Al die minister-presidenten. Dat ga ik toch gewoon aan jou vragen. Ja, wat springt er voor jou uit? Wat blijft er in de zeef hangen voor jou? Ja, daar heb ik natuurlijk wel eerder over nagedacht. Maar eigenlijk, wat voor mij blijft hangen, is het totaal. Dat iemand die zo lang op een positie heeft gezeten dat hij in de keuken zat. Niet in de keuken kon kijken, maar in de keuken zat. Daar en ook de recepten maakte. Ja, bij wijze van spreken, mee roerde. Daarvan notities heeft gemaakt. En we dus te weten kunnen komen van waar het nou over ging in die nabijheid van de minister-president. Ja, nou, haal er maar wat uit. In het oog springt uiteraard al die kwesties rondom het Koninklijk Huis. Die huwende prinsessen en dat inkomen koning. Want ik lees die prinsessen, vrouw Beatrix, Irene, dat waren lastpakken. Vond ook, hij was natuurlijk de hoogste op algemene zaken. Laten we zeggen, zoals nu de hoogste ambtenaar van Rutte, was hij bij negen premiers. Nou, niet bij negen premiers allemaal, maar hij zat wel daar zeg maar in die keuken. Nou, in 1962 wordt hij secretaris-generaal. Dan ben je de opperbaas op het departement. En dat departement, dat trekt vuur op het moment dat er bij de Oranjes iets aan de hand is. En dat waren die huwelijken van die meiden. In eerste instantie Irene. En dan is de partnerkeuze is van belang. Met een lastige katholiek. Die pretenties heeft, ambities heeft om koning van Spanje te worden. Dat wordt snel een ingewikkeld verhaal. Daar waar Irene op dat moment nummer twee was in de opvolging. Dus dat zou potentieel tot grote problemen kunnen leiden. Dus, en in eerste instantie wilde de koningin dat, zag het als een privé-kwestie. Ja. Dus hield het weg bij het kabinet. Ja. En daar zijn toch wel een paar dingen veranderd in de loop der tijd. Dus vrij snel, dus tegenwoordig, wordt AZ, de minister-president, geïnformeerd. Zeker, die moet eigenlijk alles weten tegenwoordig. Ja. Ik las ook bizarre dingen, tenminste voor mijn oren en ogen. Klaus komt daar binnen, is niet zo van de monarchie en zo. Een beetje onafhankelijk. Ik denk wat ouder ook. Hij wordt helemaal nagezocht of hij wel... Ja, hoe kan hij nou zo laat pas gaan trouwen en zo? Hoe zit dat dan? Maar hij bewonderde Mao toen, zoals hij toen nog heette. Bewonderde Mao. Dan heb je het dus over eind jaren 60... toen de culturele revolutie met een waanzinnige slagpartij in China vol bezig was. Ja, volgens Van Ispen dan. Hè, bewonder die. Dus dat is onze bron nu. Oké. Is het nogal wat? Ja, nee, dat is. Hij schrijft het allemaal op. Dus, en daar moeten we dan vanuit gaan dat zo was toen. Klaus was inderdaad wel een omschreven blad toen hij in Nederland kwam. Dus een jonkheer. En nagezocht moest worden, inderdaad. Wat heeft hij uitgesproken in Noord-Italië? Natuurlijk, toen hij daar in Duitse dienst was. Lou de Jong is daarop afgestuurd. Dat bleek niks. Hij zou geen schot gelost hebben, bij wijze van spreken. Ja. En zo heeft. Klaus, er waren wat dingen die uitgezocht moesten worden. Mm-hmm. Ja. Had een favoriete premier? Drees. Laten we even een stukje Drees gaan luisteren. Uit 1952. Filmpje voor de verkiezingen. Door samenwerking sterk, was de gedachte. In de vrije landen hebben algemene verkiezingen grote betekenis. Dat is niet overal het geval. U weet dat er ook nu nog landen zijn waar men de keuze heeft om te stemmen op één lijst. De enige die er is. In ons land vallen er werkelijk beslissingen. Ja, interessant. Drees, hij bewondert Drees wel een beetje. Terwijl hij zelf natuurlijk een katholieke edelman is. Ja. Ver van die socialisten afstaat. Vriendje van het Koningshuis ook. Ja. Maar Drees ook een rare rol speelt in het dagboek. Op een gegeven moment zit hij dus in Drakenstein bij Beatrix. En dan neemt hij Willem-Alexander op schoot. Toch een raar beeld voor zo'n socialist. De jonge Willem-Alexander. Ja, zeker. Het jongetje. Ja, zeker. Daar heb je misverstand over. We hebben het over de jaren 60. Drees werd door Van Ispen als een soort van soeverein figuur gezien. Die eigenlijk alle trucs, alle competenties had om een goede premier te zijn. Ja. Beheerste de dossiers, was het als persoon evenwichtig en gecontroleerd. Vind je dat een goed oordeel? Sowieso is wel het algemene oordeel van over Drees. Ja, Drees is nog steeds de modelpremier. Ik denk zelfs voor Rutte. Hoewel je niet weet of die afwikkeling Nieuw-Guinea, noem maar op, of dat nou allemaal zo goed is gegaan, toch? Indië in ieder geval. Hè. Indië in het algemeen. Verantwoordelijk voor. Ja. Indië heb ik nou iets heel interessants in dit boek gelezen. Ja. Namelijk dat het blijkt dat premier De Jong eigenlijk heel kritisch is geweest over de politionele acties. Ja. Iets wat ik helemaal niet wist. Waar het NIOD nu, geloof ik, jaren over allerlei onderzoeken heeft gedaan. Maar het blijkt dus dat Piet de Jong, onze minister-president, die ook trouwens heeft toegestaan dat er een onderzoek, de zogenaamde naar de excessen van Nederlandse militairen in Indië gedaan werd. En mijn vraag is, wat is eigenlijk de rol geweest van Piet de Jong? Hij is dus heel kritisch geweest. Grote verdiensten in de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft zelfs voor een militaire commissie moeten vragen. Laat me even, dat is even interessant. Dat gaan we op doen, maar dat is leuk voor de luisteraar om even te horen. Oh ja, weet je nog, Piet de Jong, de oud-onderzeebootcommandant. De man die zei, I keep shop, ik ga hier eigenlijk een beetje de winkel beheren. Relaxte man, met veel gevoel voor humor, niet zo lang geleden overleden. Laten we even Piet de Jong luisteren. Ik ben in mijn hart niet zo erg overtuigd dat u allemaal bent gekomen voor het spreken. Misschien is er ook een enkeling die wel komt met de hoop op verspreken. Dat zijn. Ja, dat die conformisme wel waarderen, die jong. Ja, goed, Leonard heeft een inhoudelijke. Ja, een people's manager was de jongen. Dat zag Van Ispen ook, dat hij weliswaar niet de allergrootste politicus was, maar beheerste wel de humane vermogens om zijn team te managen. Ja. Nu die kwestie Indië. Ja, op het moment dat hij speelde, die politionele acties, die oorlog in Indië, was Piet de Jong nog soldaat. Voerde over de wereld zeker. tweeën. Ja. Had hij geen enkele politieke verantwoordelijkheid. Dat kwam pas in 1959 toen hij van zijn duikboot afgeplukt werd. Mm-hmm. En naar Den Haag getild om daar staatssecretaris voor Defensie te worden. Kijk, iedereen heeft zo, voordat hij de politiek ingaat, zijn verleden. Dat bleek, er was toen geen systeem van hoorzittingen in 1967, mm-hmm. toen hij ook premier werd. Maar daar had naar gevraagd kunnen worden. Maar ik ga niet verder op die jongens. Ik kan toch nog wat anders weten. We hebben nog een paar minuutjes. Wat blijft er in die zeef hangen? Zijn er nu historische correcties van het beeld dat we hadden? Ik bedoel, ik las ook al dat Juliana al wel vroeg als seniel werd gezien, eigenlijk al in de jaren 60. Ja, dat schrok dat ze, aan het, ze vroeg aan een tientje om een bediende, want dan kon ze boodschappen doen, dan kreeg ze wisselgeld. Dat vond ze fascinerend. Ja. Die was toch niet helemaal. En over Greet Hofmans, daar gaat het ook vaak over. Ja, dus dat was een passage uit, ik meen, 1967. Dan is Lou de Jong, die zegt dan tegen Van Nispen, die loopt leeg over een bezoek aan het paleis. En die heeft dat ook een hele typische indruk van Juliana, dat ze eigenlijk toch. Ja, geestelijk niet in een volle vorm is, zal ik maar zeggen. Ja. En op een aantal onderdelen bijvoorbeeld altijd graag ondersteuning van Biel had. Hè, de toenmalige onderkoning van Nederland. Ja, die vertrouwde ze. Ja, die had zat een aantal vertrouwenspersonen op wie ze leunde. En Biel was ze daar maar corrigeer, van. Wordt het beeld gecorrigeerd over een van de. Over Beatrix ook, die super autoritair overkomt. Nou, die beelden raken eerder bevestigd. Dus we hebben een bron waarbij we kunnen lezen dat het een sterk karakter was. Mm-hmm. Toen al, zullen we maar zeggen. Ja. Hey, hij kreeg, geloof ik, 7 kinderen. Van Nispen, goed katholiek gebruikt natuurlijk. Pastoor kwam misschien nog even aan te pas. Maar wat vinden de nazaten eigenlijk van het werk? Heb je reacties? Verdeelde reacties. Ja? Wat je zelf aan het begin zei, dat geluid hebben we ook gehoord. Van wat moet dat allemaal? Dat het hele volk kan u mij ons vader leren kennen. Oh ja, en kritische dingen over koningshuis, over premiers, dat vinden ze misschien ook een beetje indiscreet. Hè? Ja. Klopt. Nou, niet iedereen was even enthousiast in eerste instantie. We hebben bij de presentatie op 20 juni op Algemene Zaken hebben we over het algemeen ook uit die hoek toch wel. Was iedereen wel content. Ook al omdat het netjes is vormgegeven. En we hebben een aantal zaken uitgelegd in annotatie. Dus over het algemeen. Niet unaniem. Ja. Maken we Van Nispen te belangrijk? Want ik bedoel, het was ook maar één van de passanten. Hij was bij veel dingen aanwezig. Maar het is ook maar een aantekening. Nou ja, dat is natuurlijk wel zo. Dat je hebt één iemand die hem een bron overlevert. Ja. Het zou helpen als meer mensen dat zouden doen. Dus ik moedig alle bestuurders en politici aan om dagboeken bij te houden. En voor mijn part leg ze achter slot en grendel een aantal jaren. Ja, Leonard Rutte heeft volgens mij ook nooit aantekeningen gemaakt. Vind ik heel stom. Of op set recorders of zo. Dat doet hij allemaal niet. Heel jammer. Ten slotte, ja? Ja, ik ben erg voor oral history. Ik ben er erg voor dat politici het vastleggen in dagboeken. Eigenlijk, wat zeg je dan? Ik denk je moet inspreken. Dat is beter, want dan is een eerste reactie. Dat is een veel nauwkeuriger omschrijving vaak ook. Ja. Ik dank Alexander van Kessel. Ik dank natuurlijk ook Leonard Ornstein. Jongens, en dan nog even dit. Nu het eerste presidentiële debat van de Verenigde Staten achter de rug is. Nou, kunnen we wel concluderen dat er van enige eloquentie toch niet echt sprake was. Laat staan sportiviteit. Er kon niet eens een handdruk af tussen de heren. En na afloop lag Biden, dat heeft u allemaal gezien, gestruikeld over zijn eigen onverstaanbare gestameld ook in de ring. In de hoek van de ring. Ik weet niet of hij daar nog uitkomt. Dat krijg je ervan als je natuurlijk met zo'n bejaarde kandidaat aankomt zetten. Maar hoe anders ging dat? In 1984 was er ook een oude kandidaat, toen 73-jarige Ronald Reagan. En die had als tegenstrever van de Democraten Walter Mondale. En toen ontspon zich het volgende gesprek. I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience. Ja, een prachtig. Algemeen onderwerp nu de eten voor de Ronde van Frankrijk, ofwel de Tour de France, de 111e editie alweer. Zorg dat je erbij bent. De rest van u te attenderen op die onbegrijpelijk goed beluisterde Jordcast. 800.000 luisteraars inmiddels. Iedere dinsdag, donderdag, vrijdag. Vers in de mobiele pretmachine. Dank Leonard en Alexander van Kessel. En natuurlijk blijven denken. Blijven luisteren, zeggen we dan. Ja. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune van Max.